Ni wakati mwingine ambao tunakutana mpenzi msikilizaji, jiunge nami katika taarifa hii ya habari ya jioni kabisa ya leo tarehe 15 Januari 2024. Kwanza muhtasari wake. Chama cha MSP Inkinzo kinaiomba serikali ya Burundi kuheshimu sifa ya waziri mkuu Pierre Ngendandumwe katika tangazo lake toleo la leo Jumatatu. Chama hicho kinamtakia Pierre Ngendandumwe cheo cha shujaa wa umoja wa kitaifa ni baada ya miaka 59 ya mauaji yake. Baadhi ya wakulima wa pamba katika mikoa ya Chibitoke na Bubanza wanalalamika kuwa bado hawajapewa chao baada ya kuuza pamba kwa mkopo Agosti mwaka jana kwenye kampuni ya Kojerko. Wanaomba pesa yao. Kampuni hiyo inawatuliza nyoyo na kuwaomba wawe na subira na kwamba watalipwa hivi karibuni. Na barabara inayopasua kwenye eneo kuna kutupwa taka kwenye kijiji cha Mubone, mta wa Buterere, haipiti kwa sasa. Shida ni tope na maji yaliyojaa barabarani. Jiunge nami katika taarifa hii ya habari ambayo inasimamiwa na Chancellor Mugisha Wimana kwenye ufundi. Mimi ni Omer Ndwayo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ni kiboko yao, tunasikia vyema kutoka mjini Bujumbura. Masafa ni FM 99.7 sawa na 101 nchini kati. Chama cha kisiasa MSP Inkinzo kinaiomba serikali ya Burundi kuheshimu sifa za aliyekuwa waziri mkuu Pierre Ngendandumwe na kumuidhinisha kama shujaa wa umoja wa kitaifa. Katika tangazo lililotolewa leo Jumatatu Januari 15, miaka 59 baada ya kuuawa kwake, engineer Joseph Bizimana, katibu mkuu na mwakilishi wa chama hicho kisheria, anaitaka tume ya ukweli na maridhiano CVR kufanya uchunguzi na upelelezi wa kina kuhusu mauaji ya waziri mkuu Pierre Ngendandumwe. Wakulima wa zao la pamba wanakerwa na ukosefu wa pesa zao kutoka kwenye kampuni Kojerko iliyowanunulia pamba mwaka jana. Wanaiomba kampuni hiyo kuwaweka wazi ikiwa haiwezi kufuatilia kwa sasa shughuli za kilimo cha zao hilo ili kuwaweka tayari kujishughulisha na kilimo cha mazao mengine kuliko pamba. Kampuni Kojerko inatetea ukawiaji wa malipo kwa wakulima hao kuwa ni utafutaji wa pesa yao. Habari hii ya Space Caritas Kabanyana ikujie katika sauti ya Romuald Niyo Yabivuze. Wakulima wa zao la pamba tuliokuta katika kijiji cha 4 cha tarafa Gihanga wanasema kutolewa sababu hawajapewa mauzo yao waliokuwa wanategemea kukidhi mahitaji. Licha ya kulalamikia bei ndogo ya pamba ambapo kilo moja inanunuliwa 900, wanasema kusikitishwa na kwamba mwisho wake pesa hizo zinakuwa deni. Mmoja wa wakulima wa zao hilo anaweza kukatishwa tamaa na kilimo hicho cha pamba kwa kutowafikisha kwenye maendeleo wakinufaishwa na matunda yake. Wanachukulia mfano wa bidhaa nyingine zilizopanda bei sokoni, huku wakieleza kwamba wakulima wa pamba ndio wamewachwa nyuma. Anaomba shirika la pamba Kojiriko kuwatendea haki wakulima wa zao hilo ili wapate uwezo wa kukidhi mahitaji yao, ikiwa ni pamoja na kutunza familia, kulisha na kusomesha watoto wao. Baadhi ya wakulima wanatangaza hadharani kuachana na kilimo cha pamba na kujihusisha na mazao mengine. Licha ya hayo, shirika Kojiriko linawatuliza nyoyo kuwa walipatia mauzo wakulima wanaofikia 85 kwa 100. Wanaobaki wanatakiwa kusubiri kutendewa haki siku za usoni, licha ya kutobainisha lini hasa watapewa pesa hizo. Romuald Niyo Yabivuze. Barabara inayopasua kwenye eneo kunakotupwa taka kwenye kijiji cha Mubone mta wa Buterere haipiti kwa sasa. Sababu ni tope na maji yaliyopo barabarani kati. Wakazi wa maeneo wanadhani kuwa vyanzo ni magari makubwa makubwa yanayopita njia hiyo likija kumwaga takataka. Wanasema kutiwa wasiwasi na hali hiyo inayoweza kuwasababishia magonjwa yanayotokana na ukosefu wa usafi. Mkuu wa mtaa Buterere anaeleza kutambua swala hilo na kubaini kuwa utawala unajishughulisha na tatizo hilo. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Hii ni taarifa ya habari. Wachezaji wa mpira wa mikono volleyball ambao walishiriki mashindano yaliyofanyika siku mbili mkoani Kayanza kwa vilabu vya nchini kati ilikuwa weekend iliyopita wanasema kutofurahishwa na maandalizi ya uwanja walimochezea japokuwa walipendezwa na maandalizi ya michezo yenyewe. Mfano wanaotoa ni ukosefu wa majengo ya kulinda jua watu na mvua, vyumba vya kubadilishia nguo kwa wachezaji na ukosefu wa vyoo. Wanaomba marekebisho kufanyika ili kuandaa vizuri mashindano mengine yanayokuja. Aidha, Sylvain Bakanibona, mshauri husika na michezo katika ofisi ya gavana, anajuza kuwa alishawasilisha swala hilo kwenye wizara ya michezo na kufariji kuwa jawabu linjiani au sio. Patrick Nsengiumva. Mashindano hayo ya mchezo wa mikono volleyball kwa Kiingereza yaliwakusanya Kayanza wachezaji wa timu za mchezo huo kutoka mikoani mbalimbali kama Kayanza, Ngozi, Gitega, Makamba, Ruigi, Bururi na Rutana. Wachezaji, kocha wao pamoja na mashabiki walifurahia jinsi mashindano yalivyoandaliwa ila wakakemea vikali hali ya uwanja wa michezo. Hapo wanatoa mfano wa ukosefu wa maji ya kunywa, ukosefu wa mahali pa kujihifadhia jua linapowaka sana au mvua ikinyesha na ukosefu wa vyoo pia. Pande zote zaomba swala hilo litekelezwe na ngazi husika na ufumbuzi upatikane haswa kwa mashindano ya hapo siku za mbele. Katika uongozi tawala mkoani Kayanza wanasema kwamba swala la uwanja wa michezo wa mikono ni tatizo sana. Wakani wana Sirive mshauri wa gavana anayehusika na michezo, jamii na utamaduni anabaini kuwa swala la uhaba wa vyoo na ukosefu wa kiwanja cha kujihifadhia kwa wachezaji na mashabiki tayari lilijulishwa wizara wa michezo ili litolewe jibu maridhawa. Timu sita zilizoshinda nyingine katika mashindano hayo ya weekend iliyopita zitacheza na timu nyingine za jijini Bujumbura kama anavyoeleza bwana Serge Ntakavura, kiongozi wa shirika la mchezo wa mikono volleyball nchini Burundi. Nikilipoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Nsengiumva, shukrani sana. Idadi ya wanawake wanaoshiriki mchezo wa mpira wa miguu bado ni ndogo nchini Burundi na soka halijapata wadhamini kwa upande wa wanawake. Ni mojawapo changamoto zinazokumba ligi la wanawake. Ili shida hiyo ipate jawabu, Yusufu Mosi husika na michezo kwenye shirikisho la soka FFB anayomba serikali kuandaa mradi wa maendeleo ya soka la wanawake. Mashindano ya Limited Women's League na ligi yenyewe ni kama ina timu kumi hivi sasa. Timu kumi ambazo zitacheza michezo ya awamu ya kwanza na michezo ya awamu ya pili. Na kila timu itahakikisha imecheza michezo 18. Bado ni midogo, inahitaji michezo mingi kwa kutaka wasichana waweze kujizoea michezo na waweze kupata ujuzi wa kuweza kushiriki kwenye michezo ya kimataifa. Hapo sasa kile ambacho kinachohitajika upande wa Burundi ni kuweza kupata sponsor kwa wingi kwa juu. Mpira wa wasichana unahitaji waweze kupata fursa za kuweza kucheza mingi mno kwa kutaka waweze kuzoea michuano, na halafu tupate na njia pia kuweza kuwashirikisha katika michezo mbalimbali ya kimataifa. Na halafu kitu bado kinaleta matatizo hapa ni kwamba hatujaona program kanuni na haswa kuanzisha michezo upande wa sichana wangaliki shuleni. Yani ni program ya chini ya shuleni, hiyo inaweza kufanya watoto wasichana waweze kupenda mpira mapema na iweze kuwa ni nguzo mojawapo ya kuweza kupata wachezaji wazuri katika hizi timu ambazo ziko huku juu. Na halafu inaweza kufanya pia wakapenda, kwa juu unajua soka hivi sasa ya wasichana nyewe imeanza kukua. Tusalie kwenye ukurasa wa soka. Timu ya taifa ya wanawake walio chini ya umri wa miaka 20 haikufua dafu katika mchezo wa awali wa kutafuta tikiti ya kufuzu kwenye finali za kombe la dunia mwaka huu. Katika mchezo uliofanyika huko Tanzania jana Jumapili, Inamba Murugamba walikubali kichapo cha bao moja bila dhidi ya kikosi cha Nigeria. Na klabu ya Real Madrid ndiyo bingwa wa Spanish Super Cup mwaka huu ni baada ya kuicharaza Barcelona 4-1. Kutoka kwenye viwanja mbalimbali, Etienne Manirakiza anadunda dunda zaidi. Tuanze na soka. Timu ya taifa ya wanawake wasiozidi umri wa miaka 20 ilishindwa kujitoa mwanga mbele ya timu ya taifa ya wanawake walio chini ya umri wa miaka 20 ya Nigeria katika mechi ya awali ya kuwania kufuzu kwenye finali za kombe la dunia zitakazotimua vumbi nchini Colombia mwaka huu. ni katika mchezo uliofanyika kwenye uwanja wa Azam Complex Stadium jijini Dar es Salaam Tanzania jana Jumapili, ambapo kwa bao moja bila Nigeria inasubiri sare tu ya nyumbani ili ijikatie tiketi ya kufuzu finali hizo. Mechi ya marudio ni Jumamosi wiki hii mjini Abuja. Nigeria wameshiriki kila awamu ya kombe la dunia ya wasichana walio chini ya umri wa miaka 20, na wamemaliza katika nafasi ya pili miaka ya 2010 na 2014. Timu nne ndizo zitawakilisha Afrika kwenye kombe la dunia. Turudi hapa nyumbani, tuzungumzie matokeo ya wiki ya tano ya Limited Women's League, yani ligi kuu la soka kwa upande wa wanawake 2023-2024. Siku ya Jumamosi, timu ya Etoile du Matin ililazwa nyumbani 3-1 na timu ya Intwari Kazi, na Bonaventure ikaichalaza Le Lion 2-0. Katika mchezo wa vuta ni kuvute, jana Jumapili klabu ya Maika kutoka Gitega ilikubali kichapo cha 4-2 dhidi ya Fufila PF. Japokuwa mashambulizi ya Maika yalizaa matunda kipindi cha kwanza, ambacho kilimalizika kwa jumla ya mabao mawili bila kwa faida ya Maika. Ukosoaji wa mkufunzi wa kikosi cha Fofila PF ulileta mabadiliko makubwa kwenye mtanange huo, na dakika 90 zikatamatika Fofila ikiwa mbele kwa jumla ya mabao 4-2. Katika kombe la Afrika huko Ivory Coast AFCON, kikosi cha Ivory Coast kilianza kwa kasi finali za kombe hilo kwa kuilaza Guinea Bissau Jumamosi. Jana Jumapili, wafaraoni wa Misri waliambulia sare ya 2-2 mbele ya timu ya taifa ya Msumbiji mwenendo wa saa 1 usiku, baada ya Nigeria kuamulishwa sare ya 1-1 na Equatorial Guinea katika mchezo ulioanza saa 10 jioni. Ghana ilikubali kichapo cha 2-1 mbele ya Cape Verde katika mchezo wa kutamatisha siku ya jana. Barani Ulaya, hali ilikuwa ya sintofahamu katika kikosi cha Barcelona, ambacho katika finali ya Super Cup ya Hispania jana Jumapili haikikufua dafu mbele ya masimu wao wa jadi Real Madrid. Matokeo 4-1 kwa faida ya Real, ambayo ilionekana kujiandaa ilivyo, na kupitia mshambuliaji Vini Junior ilitangulia Barcelona kutikisa nyavu mara mbili kwenye dakika ya 7 na dakika ya 10 mfululizo, kabla ya Robert Lewandowski kusawazisha kwenye dakika ya 33 kipindi cha kwanza. Vini Junior aliongeza bao la 3 kwa upande wa Real Madrid kwenye dakika ya 39, kabla ya Rodrigo kumaliza ingwe kwa bao la 4 la Madrid kwenye dakika ya 64, na mechi ikaisha kwa jumla 4-1. Habari za kimataifa. Watu 22 wamefariki dunia kufuatia maporomoko ya udongo katika mgodi kaskazini mwa Tanzania. Rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan amesema. Rais Hassan alisema maporomoko hayo yametokea katika mgodi wa Ngalita wilayani Buriadi katika mkoa wa Simiyu. Mashariki mwa mashirika ya ulinzi yanajitahidi kuondoa miili zaidi kutoka kwa vifusi, alisema. Katika habari aliyotoa kwa wenzetu wa shirika la habari la Reuters, Simon Simalenga, mkuu wa wilaya ya Bariadi mkoani humo, alisema kuambiwa kuwa kulikuwa na watu 19 hadi 20 waliokuwa wamenaswa migodini, lakini kwa bahati mbaya wakaishia kuopoa miili 22. Alisema kundi hilo la watu lilianza kuchimba madini katika eneo hilo lenye madini mengi takriban wiki 3 zilizopita, kabla ya serikali kuleta taratibu za usalama. Eneo hilo lilizuiwa kwa sababu ya mvua kubwa inayoendelea kunyesha. Saa 11 na dakika 14 katika Afrika ya Kati ni sawa na saa 12 na robo kwa sasa katika Afrika Mashariki. Mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari jioni hii. Nikuage kutoka studio. Bye bye.